Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met zometeen, de explosies in Amsterdam houden verband met de dood van rapper Biggie Dagu. En teambaas Christian Horner van Formule 1-team Red Bull is door zijn eigen team vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. En daarover nu al meer in het NOS-journaal met Robert Baltus. Ja, want Christian Horner blijft teambaas van Red Bull Racing, het succesvolle Formule 1-raceteam van Max Verstappen. De 50-jarige Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een vrouwelijk teamlid. Waar hij precies van wordt beschuldigd is niet duidelijk. Horner heeft de aantijgingen altijd tegengesproken. Het besluit van Red Bull betekent dat Max Verstappen komend weekend in Bahrein het nieuwe seizoen als vanouds begint met Horner als teambaas. De politie doet onderzoek naar de ontploffingen afgelopen nacht in Amsterdam. Bij 4 woningen gingen explosieven af. Voor deze vrouw in Amsterdam-Noord was het flink schrikken. Nou ja, ik lag in bed net een beetje in te dommelen in een gigantische knal. Ik dacht eerst eigenlijk aan een gasexplosie, want het was een enorme knal. Maar ja, de hulpdiensten waren er heel snel. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken. Het geeft ook geen veilig gevoel, hoor. Ik woon hier nu 43 jaar en het wordt eigenlijk steeds grimmiger. Maar ja, waar hoor je dat tegenwoordig niet? De politie vermoedt dat 3 van de 4 explosies te maken hebben met de dood van Biggie Dagu. De rapper werd afgelopen weekend neergeschoten. Voor die moord is vanochtend iemand opgepakt op de luchthaven van Parijs. Een man van 20 uit Amsterdam. Hij wilde vluchten naar Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Het aantal asielzoekers in Ter Apel zit al dagen onder de 2000, zegt het COA. 2000 is het maximum waar het aanmeldcentrum zich aan moet houden van de rechter. 2 keer moest het COA een dwangsom betalen omdat het in Ter Apel te vol was. Transnistrië, het zelfverklaarde land in het oosten van Moldavië, heeft Rusland om hulp gevraagd. Volgens de leiders schaadt Moldavië de economie in hun regio. Er zijn al langer geruchten dat Transnistrië zich wil aansluiten bij Rusland. President Poetin zou dan morgen zijn steun kunnen uitspreken als hij zijn jaarlijkse toespraak houdt in het parlement. ASML stelt zich garant voor woningbouwprojecten in Veldhoven. In de omgeving van de chipmachinefabrikant is een tekort aan huizen. ASML voelt zich mede verantwoordelijk omdat het bedrijf veel mensen van buiten nodig heeft. Door de garantstelling worden projecten vlot getrokken die nu niet van de grond komen. Europa zal een defensiekantoor openen in Kyiv, de hoofdstad van Oekraïne. Dit zal het land nog dichter bij Europa brengen, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in het Europees Parlement. Het is onderdeel van de plannen voor de Europese defensieindustrie die volgende week worden gepresenteerd. Het contact tussen BBB-leider Van der Plas en de leider van NRC Omtzigt is goed. Dat zegt Van der Plas in reactie op de uitnodiging van informateur Putters voor een gesprek tussen beide leiders. Die zou zijn bedoeld om de lucht te klaren na stekelige opmerkingen van Van der Plas. Zo zei ze dat ze een hekel had aan mensen die met minimale verantwoordelijkheid maximale invloed willen. Maar ze zegt nu dat zij en Omtzigt erg veel lachen en dat het ophef is om niks. Julia Navalnaya, de weduwe van de Russische oppositieleider Alexei Navalny, heeft vanmiddag het Europees Parlement toegesproken. Ze sprak over de dood van haar man en zei opnieuw dat Poetin hem heeft vermoord. Navalny wordt vrijdag begraven in Moskou. Daarvoor is er een afscheidsbijeenkomst in een kerk. Of die vreedzaam zal zijn, dat weet Navalnaya niet, zegt ze. The funeral will take place the day after tomorrow. And I'm not sure yet whether it will be peaceful or whether the police will arrest those who have come to say goodbye to my husband. Julia Navalnaya is overmorgen zelf niet bij de begrafenis van haar man in Moskou. Het weer bewolkt. Vanavond en vannacht vanuit het westen regen. Morgen overal regen. Vrij veel wind. En 10 tot 12 graden. Robert, dankjewel. En bij de ANWB vandaag. Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag. Er staat net geen 300 kilometer file nu. De files zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdagmiddag. De meeste staan nog steeds in Zuid-Holland en in het midden van het land. Op deze weg heb je de meeste vertraging. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er 25 minuten langer over. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein 20 minuten extra. Vrachtwagen met pech op de A27 verder in de richting van Breda. Tussen Oosterhout en Breda-Noord levert dat 5 kilometer en een kwartier vertraging op. Rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Utrecht-Amersfoort staat ook een vrachtwagen met pech. Tussen knooppunt Rijnsweerd en de afrit Maren is het oponthoud een kwartier. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Ster. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox, begrijp bijzonder verzekeren. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Drie explosies in Amsterdam vannacht die vermoedelijk met elkaar te maken hebben. Eentje was bij een flat waar het volgens buurtbewoners vaker onrustig is. Dit is wel een flat waar toch wel regelmatig problemen voorkomen. Ja, absoluut. In het verleden is er ook een steekpartij geweest. Er is wel eens een schietpartij geweest. Mensen hebben wel eens door de ramen heen geschoten. Ja, er is altijd wel wat. De politie houdt er sterk rekening mee dat de explosies verband houden met de moord op rapper Biggie Dagu. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En er is ook een verdachte opgepakt voor die moord. Een man van 20 is vanochtend op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs gearresteerd. Hij wordt verdacht van het doodschieten van Biggie Dagu 3 dagen geleden. Lex van Liebergen van de politie-eenheid Amsterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hoe zijn jullie erachter gekomen dat die man in Parijs was? Nou, we hadden natuurlijk vanaf zondag dat de dodelijke schietpartij heeft plaatsgevonden, zijn we echt met man en macht onderzoek gaan doen. Eigenlijk non-stop. En op een gegeven moment is er op basis van allerlei informatie die wij vergaard hebben een verdachte in beeld gekomen. En wat we toen hebben gedaan is dat er een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd. En dat betekent eigenlijk dat er allerlei opsporingsinstanties in Europa een rode vlag omhoog gaat zodra iemand zich legitimeert. Nou, en dat is dus vanochtend gebeurd op de luchthaven in Parijs. Hij heeft daar zijn paspoort laten zien. Waar was hij op weg naartoe? Ja, hij was inderdaad net bezig met inchecken toen hij werd gearresteerd. En hij was eigenlijk van plan om te vliegen naar Franse Guyana. Wat voor man is het? Wat kunnen jullie over hem vertellen? Ja, we kunnen zeggen dat het een 20-jarige Amsterdammer is. Maar heel veel meer informatie geven we ook niet. Want natuurlijk, deze persoon moet ook nog gehoord gaan worden. Er komt nog een rechtsgang, dus dat zou ik ook niet willen verstoren. Dus ja, hier moet ik het bij laten. En komt hij ook uit de rap scene, kunt u dat zeggen? Nou, dat is dus inderdaad een scenario dat we onderzoeken. Want wij hebben wel degelijk het vermoeden dat ook de explosies van vannacht weer verband houden met rivaliserende rapgroepen. En dat dus ook die schietpartij van zondag daarmee te maken heeft. Ja, waarom denkt u dat die explosies van vannacht verband houden? Even schetsen, want het waren dus 3 explosies. Hè? 2 daarvan stond op de muur het woord war gekalkt, oorlog. Er zijn ook twee verdachten opgepakt. En u denkt dus dat die explosies met de moord op Biggie Dagu te maken hebben. Waarom? Ja, nou dat is inderdaad, we gingen daar dus vannacht ter plaatse bij al die verschillende panden, hebben inderdaad die bekladdingen ook gezien. Maar je spreekt natuurlijk ook met buurtbewoners. Er is allerlei politieinformatie al aanwezig, waardoor we natuurlijk misschien ook wel die linken al kunnen leggen. Dus ja, je bent eigenlijk alles in kaart aan het brengen en op basis daarvan hebben we het vermoeden. Maar hierbij wil ik ook gelijk een oproep doen, mochten er mensen zijn die nog meer weten over hoe deze rapper Biggie Dagu is overleden, meer informatie hebben dan wij weten, dan is dat natuurlijk nog steeds welkom om bij ons te melden. En dat geldt ook voor die explosies. Want vermoedt u dat het ook echt gaat om een conflict tussen rapgroepen? Ja, dat vermoeden hebben we. Ik wil het natuurlijk nog niet meteen helemaal invullen. Maar we denken inderdaad aan het scenario rivaliserende rapgroepen. En de manier waarop zij elkaar bedreigen is dan met explosieven. Nou, dat is natuurlijk echt ontzettend heftig. Ja. U zegt al, we hebben het vermoeden. Hoe zeker bent u van dit verband? Ja, het is natuurlijk ook. Je moet wat dat betreft bijvoorbeeld ook een verdachte die we vandaag hebben opgepakt eerst horen. Dus dat soort dingen horen er natuurlijk ook bij. Hè? Dat de informatie voor het onderzoek is nog niet helemaal compleet, zolang je niet iedereen gesproken hebt. Nee. Dus in die zin, ja, kan ik daar nog geen 100% zekerheid op geven. Hartelijk dank voor wat u hier wel kon vertellen, Lex van Liebergen van de politie. Ja, hoeveel geweld is de Amsterdamse rapwereld bereid te gebruiken? Dat ga ik bespreken met strafrechtadvocaat Vito Chukrula, die meerdere rappers heeft bijgestaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe logisch klinkt het voor u dat die explosies van vannacht verband houden met de moord op Biggie Dagu? Het klinkt heel logisch. Het is eigenlijk een kader van actie-reactie. Ja, dus de vraag is natuurlijk een gerecht dat koud wordt opgediend. En op het moment dat je ziet dat Biggie Dagu die hoorde bij een groep, een rapgroep genaamd Zone 6. Die hielden zich met rappen bezig, maar volgens justitie hielden ze zich ook bezig met internationale drugstransporten, et cetera. En bij dat soort dingen komt veel geld kijken en ook daarmee gepaard geweld. En als je dan ziet dat Biggie Dagu is doodgeschoten, dan kon je er eigenlijk je klok op gelijk zetten dat dat zou leiden tot vergeldingsacties, waarbij het men het er niet bij zou laten zitten. En dan zie je vervolgens dat er drie letters op de muur worden gekalkt, war. Nou, dat zegt het, dat is gewoon een oorlogsverklaring. Dus mensen laten het er niet bij zitten dat hij nu is omgebracht. Nee, en explosieven zijn ook een manier die daar vaker voor worden gebruikt? Klopt. Dit is een manier om eigenlijk ook je kracht te laten zien natuurlijk aan mensen. Er zijn jongeren die dat voor een paar honderd euro al bereid zijn om te doen, om een Cobra 6 vuurwerk explosief tegen een raam aan te gooien. Dus je kan auto's in de fik zetten, je kan explosieven tegen woningen aangooien. En dat kan ook nog eens leiden tot schietpartijen. Dat hoorden we net ook die mevrouw vertellen in de promo, dat ze zegt, ja, ze ook hier geschoten op woningen. Dus ja, dat is een beetje het geweldspalet dat men bedient. Ja. U noemde net al de naam Zone 6, hè, de groep waar Biggie Dagu rapper was. Wat voor groep is dat? Ja, dat is dus. Ja, de politie noemt het criminele influencers. En dat behelst eigenlijk dus dat het mensen zijn die niet alleen rappen. En rappen over geweld en bling-bling en criminaliteit, maar het eigenlijk ook daadwerkelijk doen. Mm-hmm. En de politie is er erg bezorgd over, omdat de politie denkt dat die mensen via sociale media en gelikte YouTube-rapfilmpjes proberen om jongeren in hun groep te trekken om klusjes voor hen te doen. Het vuile werk, zeg maar. En dus daar is de politie heel erg bezorgd over. En daar zijn ze ook mee bezig om mensen eigenlijk daarop alert te maken. Ja. Van je moet dat niet zomaar faciliteren. Ook naar sociale media toe. Van moeten jullie wel deze mensen een podium geven? Want kinderen kijken naar hen op en kopiëren het gedrag. Want hoe populair zijn ze? Erg populair. Als je kijkt naar de filmpjes die bijvoorbeeld Biggie Dagu en zijn groep hebben uitgebracht, dan gaat het over 100.000 tot miljoenen streams. Wordt dat bekeken op Spotify en die verdienen daar ook geld aan en op YouTube. Dus ik wil natuurlijk niet zeggen dat het rappen geweld aanwakkert of dat je daardoor de criminaliteit ingaat. Maar we moeten ook eerlijk zijn, als je kijkt naar dat ze rappen over misdaad. Mm-hmm. En vervolgens ook in de rechtbank terecht staan voor misdaad, dan kan je wel vaststellen dat het een en ander met elkaar samenhangt. En waar zit, want u zegt net, het heeft aantrekkingskracht voor met name jongere kinderen. Waar zit die aantrekkingskracht, die bewondering? Die aantrekkingskracht zit er maar eigenlijk in dat als je kijkt naar waar deze jongens vandaan komen, toch wat mindere wijken in Amsterdam en de Bijlmer. En daar hebben kinderen vaak het idee van, er zijn maar drie manieren waarop ik uit deze wijk kan komen. Of ik word crimineel, of ik word topvoetballer, of ik word rapper. En op het moment dat ze dan ook jongens en rappers zien door de wijk racen met een Lamborghini bijvoorbeeld. En dat zie je ook in die videoclips. En dan staan er ook kleine kinderen in die videoclips van Zone 6. En die dan zich vergapen op zo'n prachtige Lamborghini waar dan Biggie Dago uitstapt. Ja, dan denkt de politie van, ho, dit willen we niet hebben. Want dit is heel duidelijk wat hier gebeurt. Die kinderen worden daarvoor geworven. Wie waren de vijanden van Biggie Dago en zijn groep? Er zijn bekende rap beefs. Wil ik het maar even noemen, zo wordt dat genoemd op straat. Waarbij men elkaars kettingen afpakt. Chain snatch noemen ze dat in het Amerikaanse term. Waarbij men elkaars kettingen heeft afgepakt. Dat is bijvoorbeeld bij een bekende rapper Chief gebeurd. En waarbij men vervolgens ging pronken met elkaars kettingen in rapclips. En heeft de politie ook ingegrepen en stopgesprekken gevoerd. En zegt, jongens, kap hiermee, want dit leidt tot geweld. En ook het verhaal is nu op straat dat een rapgang met Bof Blaze... wordt die man genoemd, dat er ook mee te maken heeft met Biggie Dog. Omdat er een gevecht is geweest in de club. En dat buiten toen is geëscaleerd. Dat zijn verhalen op straat. Maar goed, de club waar hij werd doodgeschoten dit weekend. Ja. Ja. Ja. U noemde net al, of u zei net al, dat er dit soort groepen tot veel geweld in staat zijn. Explosieve schietpartijen. Verwacht u meer geweld de komende tijd? Zeker. Ik zag net dat mevrouw burgemeester... Halsema. Ja, eigenlijk bijna een uitspraak deed van... ik hoop niet dat dit tot een explosie van geweld leidt. En toen dacht ik, ja, maar die explosieven die zijn al aan het afgaan op dit moment. Mm. Dus het is al te laat. Dus de politie, ik zie dat de politie hun best doet... en dat ze echt progressie boeken, dat ze zelfs al iemand arresteren. En misschien ook in de hoop dat dan de groep van de Biggie Dago denkt van... oké, de politie lost het voor ons op, want de politie pakt die jongen op. Maar het kan ook zijn dat ze denken, ja, maar hier hebben wij niet genoeg aan. Wij willen ook bloed zien. Het is dus afwachten wat er de komende tijd gebeurt. Dank voor uw uitleg, strafrechtadvocaat Vito Chocola. Dennis, hoe is het op de weg? Er staat nu 270 kilometer file. Het lijkt erop alsof we het hoogtepunt, het drukste moment van de spits alweer hebben gehad. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort heb je nu de meeste vertraging. Tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Maren staat 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht, oponthoud is 20 minuten. Het Nobelcomité heeft met afschuw gereageerd op de veroordeling van de Russische mensenrechtenactivist Oleg Orlov. Die kreeg deze week van een rechtbank in Moskou 2,5 jaar cel opgelegd. Volgens het comité is de uitspraak politiek gemotiveerd. Orlov is een uitgesproken criticus van de oorlog in Oekraïne. De bodyshop in België is failliet verklaard, meldt RTL Nieuws. Het gaat al langer niet goed met die cosmetica-keten. Het bedrijf kampt ook in Groot-Brittannië en in Duitsland met financiële problemen. Bodyshop heeft in Nederland 27 vestigingen met zo'n 150 werknemers. Die blijven open, werd eerder bekend. Rampenplannen om mensen te evacueren, die liggen vaak wel klaar. Maar voor dieren zijn dit soort plannen er niet. Daar heeft een dierenarts in Vijfheerenlanden in Utrecht iets op bedacht. Hij ontwierp een soort buienradar waarop je kunt zien waar, in het geval van een dijkdoorbraak, het water is. Dan kun je op die manier ook zien, vanuit de voorspellingsmodellen, van nou, als die daar doorbreekt, dan heb ik... zeg maar 3 uur voordat het water bij mij tegen de drempel aanklotst. In het systeem staan ook allerlei gegevens, bijvoorbeeld over hoeveel dieren een boer heeft. En dat is handig, want zo kan de afweging worden gemaakt dat een boer met 130 koeien voorrang krijgt op zijn buurman die veel minder koeien heeft. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Teambaas Christian Horner is door Red Bull vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. Het heeft het Formule 1-team van Max Verstappen bekendgemaakt na een onderzoek. Formule 1-verslaggever Louis Dekker vanuit Bahrein, waar dit weekend de eerste race van het seizoen is. Louis, wat zegt Red Bull over de uitkomsten van dat onderzoek? Het is maar een heel kort statement. En eigenlijk zegt Red Bull, het onderzoek naar Christian Horner, de teambaas van Max Verstappen, is afgerond. Daar zijn ze een paar weken mee bezig geweest. Lijvig rapport, maar dat houden ze binnenskamers. En zo vlak voor het seizoen begint, moest er natuurlijk duidelijkheid komen. Nou, wat is de conclusie? Het onderzoek is afgerond. Hij wordt vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. En daar kan ik nog een heel verhaal achter gaan vertellen. Maar dit is waar het om draait. Vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Wat dat ook mogen zijn. Nou ja. Want er is flink gespeculeerd, maar dit is de essentie. Precies, want kan je er een heel verhaal achter vertellen? Want weten we nou al iets over de beschuldigingen die waren geuit tegen Horner? Ja, dat is een hele relevante en ook een hele moeilijke vraag voor mij om te beantwoorden. Want ik weet wel wie de vrouw is die hem heeft aangeklaagd. Maar dat ga ik niet zeggen, want dat is privacygevoelig. En als een advocaat besluit dat de klacht ongegrond is, of in ieder geval dat hij wordt vrijgesproken, is het aan haar om wel of niet in beroep te gaan. Dat weten we nog niet. Het is daarnaast bovendien nog maar de vraag of Horner, die op weg is naar Bahrein, eindelijk, we misten hem vandaag nog, maar hij schijnt nu onderweg te zijn. Dan kun je zeggen hij is vrijgesproken, dus hij blijft de teambaas. Maar die conclusie is ook wel te vlot. Want er is natuurlijk wel schade berokkend. Er is heel veel gezegd, gesuggereerd, geïnsinueerd, geschreven. De man is beschadigd en weliswaar formeel op dit moment onterecht. Maar er is wel degelijk schade berokkend. En je moet je afvragen, kan hij dan nog functioneren? Maar misschien net zo belangrijk, wil hij het nog wel? Tot nu toe is die strijd lustig en strijdbaar geweest. Maar je zou ook kunnen zeggen, nu die dan weer schoon is en kan zeggen, ik heb niks verkeerd gedaan, kun je ook alsnog de eer aan jezelf houden. Dus iedereen die denkt, niks aan de hand, hij zit er komend weekend weer. Ja, dat zou kunnen, maar daar ga ik mijn vingers nog even niet aan branden. Nee. Hoe belangrijk was dit onderzoek nou voor Max Verstappen, die natuurlijk bij Red Bull zit? Nou, voor Verstappen was het ook vandaag weer heel vervelend dat hij voortdurend vragen moest beantwoorden waar hij geen antwoord kon geven en ook niet wilde geven. Verstappen wil geen onderdeel worden, heel begrijpelijk, van een juridische discussie. En al helemaal niet als het zo gevoelig is dat het zelfs over vermeende seksuele activiteiten zou gaan. Dat is allemaal van tafel geveegd. En dus is dat maar goed dat hij daar niet op heeft gereageerd. Want voor je het weet word je onderdeel van zo'n juridische discussie met allemaal hele pijnlijke details over onacceptabel gedrag waarvan nog geen bewijs was. Want zoveel weten we nu wel. Er is veel gezegd, maar de bewijzen zijn voorlopig in ieder geval van tafel. Er kan een beroep komen. Kan allemaal. Verstappen heeft gewoon zijn vingers er ook niet aan gebrand. En dat is heel verstandig. Maar je stelt de vraag over Max Verstappen. Het was voor de sport nog veel belangrijker dat dit van tafel ging. Want een Formule 1 seizoen, zo'n grote sport die wereldwijd aan een kampioenschap wil beginnen, aan een seizoen wil beginnen, daar wil je niet zo'n grauw sluier boven hebben hangen een dag voordat de auto's de baan opgaan. Want zoveel haast was er. Morgen gaan ze hier rijden. Dus dit moest vandaag op zijn minst voor een deel van tafel. Dankjewel, Louis Dekker vanuit Bahrein. Chipmachinemaker ASML gaat in en rond Veldhoven actief helpen om meer huizen te bouwen. Tekort is daar groot en dat komt mede door ASML zelf. Het bedrijf trekt werknemers uit de hele wereld naar Veldhoven. Ja, en die moeten allemaal ergens wonen. Lucas van Ginsven is hoofd maatschappelijke betrokkenheid bij ASML. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat ASML doen om meer huizen te bouwen? Op dit moment hebben we aangekondigd dat er een bouwproject voor 130 woningen in het dorp Veldhoven, waar ASML is gevestigd, dat niet van de grond kwam, gaan we helpen, gaan we financieel ondersteunen met een vrij slimme financiële constructie, waardoor het project toch kan beginnen en eind volgend jaar wordt opgeleverd. Dus u gaat zorgen door een slimme financiële constructie, zoals u het noemt, dat zo'n woningbouwproject wordt vlot getrokken. Dus tot nu toe kwam het niet van de grond en dankzij ASML wordt er straks wel gebouwd. Ja, dankzij ons, maar ik moet ook wel zeggen, ook wel dankzij de projectontwikkelaar BPD, die zich heel erg flexibel heeft opgesteld en echt met ons meedacht over hoe kunnen we dit belangrijke project, want het gaat om sociale huur en het gaat om lage middenhuur, hoe kunnen we dat toch bouwen? Ja, u zegt op dit moment, dat klinkt alsof er meer in de pijplijn zit. Ja, dat zit er zeker. Wat? Dat ga ik nog niet zeggen op dit moment, maar het eerste ei is nu gelegd. En we hopen op nog een aanzienlijk aantal meer woningbouwprojecten. Met name voor de sociale huur en de lage middenhuur. Want daar is het probleem het grootst. Ja. Een bedrijf, meneer Van Ginsven, dat actief gaat meehelpen om woningen te realiseren voor niet-medewerkers. Dat zien we niet zo vaak, hè? Waarom doet ASML dit? Dat is eigenlijk, dat klopt trouwens helemaal. We zien het niet zo vaak. De laatste decennia in ieder geval niet. Als je voor de Tweede Wereldoorlog gaat kijken, er waren genoeg bedrijven die woningen bouwden. Dat deden ze meestal voor hun eigen medewerkers, overigens. Nu is het wel zo dat we hebben heel veel toptalent nodig van over de hele wereld. En we groeien vrij snel. Er zijn duizenden mensen bijgekomen bij ASML in de afgelopen jaren in Veldhoven. Die mensen hebben allemaal een woning nodig, want die komen uit het buitenland. En die verdienen een goed salaris. En dan gaan de prijzen omhoog. van de woningen die beschikbaar zijn. En dan mensen met een krappere beurs, die vaak al in de regio woonden, die hebben het dan moeilijk. Ja. En dan hebben we toch een verantwoordelijkheid, vinden wij, om ervoor te zorgen dat die balans weer wordt hersteld. Wij spraken vandaag ook met Wessel Mandels, fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de gemeenteraad van Veldhoven. En we vroegen hem hoe moeilijk het nu is om een huis te vinden in Veldhoven. Nou, ik ben zelf nog relatief jong, dus ik zoek zelf ook een woning. Maar ook mensen in mijn omgeving die woningen zoeken. En die willen graag in Veldhoven blijven, want ze zijn hier geboren en ze voelen zich ook gebonden aan Veldhoven. Maar het is natuurlijk wel lastig om in deze economische omstandigheden dat huis te vinden wat je wil. En huur is vaak net te duur om dat te kunnen. Daar heb je net te weinig salaris voor. En koop heb je weer net niet genoeg geld voor. En sociale huurwoning is de wachtrij lang. Ja, dat laat natuurlijk zien hoe moeilijk het is om op dit moment een huis te vinden. Ja, hoeveel kan ASML hier doen? Ja, wat Wessel zegt is de spijker op zijn kop. En ik vind ook, hij zegt het, volgens mij op de beste manier. Wat wij kunnen doen is ervoor te zorgen dat die balans weer terugkomt. Een paar jaar geleden in de Brainport-regio, dat is de regio rondom Eindhoven, en daar hoort Veldhoven ook bij, was het helemaal niet zo moeilijk om in de regio een woning te vinden. Maar inmiddels is het bijna net zo moeilijk als in de Randstad om een woning te vinden. Ja. En juist voor die groep die het hardst nodig heeft en die hele belangrijke beroepen hebben, onderwijzers, verplegers, agenten, die modaal of iets boven modaal verdienen, is het heel lastig om nu een goede woning te vinden. Dus het is echt belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dat lukt. Want als je kijkt naar de cijfers, dan waren in en rond Veldhoven vorig jaar 25.000 mensen op zoek naar een sociaal huurhuis. Dit project dat u nu ondersteunt bestaat uit 130 huizen, waarvan 40 sociale huurhuizen. Mm-hmm. Het klinkt ook een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Ja, maar dat komt omdat het eerste project is. En zoals gezegd, er komen er nog veel meer. Ik verwacht dat wij de komende jaren duizenden woningen, en dat zijn niet huizen, dat zijn woningen, dus het kunnen ook appartementen zijn, zullen helpen ondersteunen. Dat hangt ook af van de partners, van de ontwikkelaars, van de bouwbedrijven, of ze onze hulp verwelkomen. De tekenen zijn goed. We hebben een pijplijn van projecten waar we nu aan werken. En daar moet ik ook wel bij zeggen, er zijn natuurlijk problemen die door ASML zijn veroorzaakt, maar niet alleen door ASML. Dus we kunnen niet het hele probleem oplossen, maar we kunnen wel in ieder geval ervoor zorgen dat de impact die wij hebben helemaal wordt opgeheven en dat wij een positieve bijdrage leveren aan de regio. En daar is dit dus een begin van, zegt u. Dank, Lucas van Ginsven, hoofdmaatschappelijke betrokkenheid bij ASML. Zometeen, alleen als staalfabriek Tata Steel de gezondheid van omwonenden kan garanderen, zou het miljarden subsidies van de overheid mogen krijgen om te verduurzamen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. Het is precies 17:30. Hier is Robert Baltus. Een man heeft in Duisburg 2 kinderen van 9 en 10 aangevallen met een mes. De kinderen raakten volgens de politie ernstig gewond. De vermoedelijke dader is opgepakt. De kinderen waren op weg van hun basisschool naar huis. De Nederlandse justitie vraagt vervolging van 2 Pakistanen die opriepen om PVV-leider Wilders te vermoorden. Het gaat om een religieus en een politiek leider. Ze zitten in Pakistan. Het OM vraagt Pakistan om hulp bij het verhoren van de 2 mannen. Het aantal asielzoekers in Ter Apel zit al dagen onder de 2000, zegt het COA. 2000 is het maximum waar het aanmeldcentrum zich van de rechter aan moet houden. Het contact tussen BBB-leider Van der Plas en de leider van NSC Omtzigt is goed. Dat zegt Van der Plas in reactie op de uitnodiging van informateur Putters voor een gesprek tussen beide leiders. Die zou zijn bedoeld om de lucht te klaren na stekelige opmerkingen van Van der Plas. Nu zegt ze dat de ophef om niets is. Dennis Mooi, nog steeds rustig op de weg? Ja, er staat ongeveer 300 kilometer file. Nou, rustig is het niet natuurlijk, want het is wel spitsuur, maar het zit onder het gemiddelde in ieder geval. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen knooppunt Rijnsweert en Maren, staat wel 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een half uur extra. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee voor het knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging. Roosmarijn Knol is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Roosmarijn, februari is zo'n gekke maand, want gisteren was het even heel zonnig en lenteachtig. En dan denkt iedereen, oh, de lente komt eraan. En dan blijkt het de volgende dag toch gewoon winter te zijn. Ja, inderdaad. Het kan heel snel omslaan. Het was vanochtend ook nog behoorlijk koud. Hier en daar begon de dag mistig. En die wolkenvelden werden vanuit het westen steeds dikker. Momenteel valt er uit die wolkenvelden hier en daar ook een spatje motregen. Het is nog steeds niet heel veel regen. Maar we gaan inderdaad van lente naar herfst weer naar winter. Dus dat is wel een beetje de mindfuck van februari. En zeker op zo'n dag als gisteren. Als de zon schijnt en er staat niet al te veel wind met temperaturen boven 10 graden, ja, dan komen de lentekriebels al snel opzetten. Maar die zijn vandaag en ook de komende dagen weer snel verdwenen, want we gaan weer een beetje herfstachtig weer krijgen. Ja, want wat gaan we krijgen? Nou, die omslag begint eigenlijk vanavond en vannacht. Aan het begin van de nacht is het nog vrij helder in het oosten van het land. Daar koelt het nog af naar 3 of 4 graden. Maar vanuit het westen wordt die bewolking steeds dikker. Gaat het in de loop van de nacht regenen. En morgen overdag misschien in het zuidoosten nog een klein streepje zonneschijn. Maar daarna is het overal bewolkt, regent het van tijd tot tijd. Is het zo'n 10 tot 12 graden. En dat is eigenlijk ook een beetje het weerbeeld voor vrijdag, zaterdag, zondag. Pas vanaf maandag gaat het weer wat zonniger worden. De temperatuur verandert vrijwel niks. Middags altijd 10 graden. De meeste zonneschijn is dan nog voor de vrijdag weggelegd. En pas na het weekend gaat het dan weer wat droger en wat zonniger worden. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Bij Jumbo zijn alle Valais of Garden Gourmet vleesvervangers nu 1 plus 1 gratis. En biologische rundersausijzen en slavinken. 2 schalen à 2 stuks, nu ook 1 plus 1 gratis. En tot slot, alle Robijn klein en krachtig wasmiddel, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxime Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden heeft miljarden aan subsidiegeld nodig van de overheid om zijn duurzaamheidsplannen uit te voeren. Maar volgens een expertgroep mag Tata dat geld alleen krijgen als het beter kijkt naar de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen. Daar is al 50 jaar veel te weinig aandacht voor. De experts zijn ingeschakeld door demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur. En dus hebben ze het rapport bij haar neergelegd. Er zijn een heleboel aanbevelingen uitgekomen en het is nu aan ons, aan het kabinet, om ook te gaan kijken hoe we die en de maatwerkafspraken die we willen gaan maken met het bedrijf kunnen laten meewegen. Dus gezondheid moet daarin echt een veel prominentere plek krijgen dan voorheen in het beleid van de overheid het geval was. Voormalig medewerker van Tata Steel en oud-bestuurder van vakbond FNV, Roel Berghuis. Goedemiddag. Goedemiddag. U kent het bedrijf van binnen en van buiten. Vindt u dat Tata Steel genoeg aandacht heeft voor de gezondheid van buurtbewoners? Ja, dat vind ik zelf moeilijk te beoordelen. Tegelijkertijd ben ik ook wel geschokt over dit rapport. Waar bent u geschokt door? Er worden wel wat zaken gezegd over gezondheid en dat Tata Steel dat beter moet doen. En ik... Wie ben ik om 10 medici die in een expertgroep dit te aangeven, om dat te bekritiseren? Want dus wat is een gezondheidseffect waar u bang van geschrokken bent, bijvoorbeeld? Nou ja, goed, in ieder geval als het gaat om dat ze dat te weinig in hun beleid hebben vormgegeven. Dat is denk ik heel moeilijk voor het bedrijf, want ze zijn geen gezondheidsexpert. Maar ik denk ook dat je natuurlijk met gezondheidsexperts zelf contact kan opnemen om die deskundigheid te krijgen. Nou, dat is nu gebeurd door de expertgroep zelf. Dat heeft volgens mij gewoon ook te maken met het feit dat het allemaal niet snel genoeg gaat. En dat Tata Steel zelf, de directie, niet altijd daadkrachtig omgaat met de vergroening van groen staal. We horen de staatssecretaris zeggen dat gezondheid een prominentere plek moet krijgen in het beleid. En die expertgroep die zegt dus, geef alleen subsidie als je ook garanties kan geven voor de gezondheid van mensen. Kan Tata Steel zonder dat geld van de overheid verduurzamen? Nee, dat denk ik niet. In de geschiedenis van Hoogovens en Corus en nu ook Tata Steel zijn altijd grote fabrieken, innovatieve fabrieken, tot stand gekomen door steun van de overheid. Dus ik denk dat het ook nu aan de orde moet zijn. Ik vind ook tegelijkertijd dat dit rapport ook een kans is voor Tata Steel om sneller tot vergroeningen te komen. En ik denk dat dat heel erg nodig is. Want je ziet wereldwijd in heel veel staalfabrieken, maar ook bij Tata Steel, dat het plan wat aanvankelijk eigenlijk al in september 2021 door de directie is besloten op aangeven van de FNV, dat eigenlijk gewoon nog steeds niet in de stijger staat. Er is nog geen schep de grond ingegaan. En dat irriteert de FNV, dat irriteert omwonenden. En ook staalmedewerkers maken zich daar natuurlijk zorgen om. Ja. Maakt het ook wel een lastig drukmiddel, lijkt me. Dus zeggen, je krijgt alleen subsidie als je ook de gezondheid van mensen garandeert. Want voor je het weet zit je dan in een situatie waarin ze en niet kunnen verduurzamen en er geen garanties zijn voor de gezondheid van mensen. Nou, het gaat er in ieder geval om, denk ik, ook de omwonenden en ook deze expertgroep, dat ze zo snel mogelijk van het produceren met kolen om tot staal te komen, dat je daar zo snel mogelijk afscheid van moet nemen. En één fabriek wordt daarin steeds genoemd. Dat is die fabriek, de kooksfabriek 2, die nodig is om in het huidige proces staal te maken of ijzer in staal te maken. Die fabriek is eigenlijk publicitair gewoon failliet. Daar kun je niet omheen. En ik denk dat ook de directie, de staalmedewerkers, de vakbonden, iedereen wil eigenlijk morgen van die kooksfabriek af. Ja. Dat kan niet in één keer. Ik denk dat er best met alle creativiteit die er ook in dat bedrijf is, maar ook met andere betrokkenen, een mogelijkheid is om te kijken van hoe kun je dat nou versneld doen door bijvoorbeeld een aantal compartimenten van de kooksfabriek eerder te sluiten. Misschien ook wat kooks inkopen. Misschien ook wat steun van de regering krijgen. Ja, met dergelijke creativiteit kan je tot een eerdere keuze komen. En dat kan veel eerder dan 2029. Ja, want Tata zegt hierover, daar moeten we nog even goed over praten. Over die kooksfabriek die dus inderdaad later zou sluiten volgens de plannen. Maar u zegt er zijn eigenlijk hele concrete manieren waarop je daar best wel al mee aan de slag kan gaan. Ja, nou, ik hoop dat aangeven, Tata Steel, om daarover te praten, dat ook gaat gebeuren. Er zijn kansen, maar je moet wel zeg maar even anders proberen te denken. En niet alleen maar denken van we moeten van die hele kooksfabriek af. Maar je kunt gewoon in delen die kooksfabriek in fases sluiten. Ja. Nou vinden de experts ook dat Tata Steel als bedrijf niet transparant genoeg is in de communicatie. Wat vindt u daarvan? Ja, het zijn natuurlijk allemaal mensen die daar werken die heel erg technisch denken. En ze hebben ook een communicatieafdeling die natuurlijk zijn best doet. Maar als je, ik denk zelf, als je gewoon niet een goed plan hebt, wat visie uitstraalt en wat op een aantal momenten ook keuzes laat zien, dan weet je niet zo goed om dat uit te dragen. En ik denk dat daar Tata Steel steeds mee worstelt. Eerder is dat plan ook al bijgesteld. Dat zie je ook trouwens in andere Europese staalbedrijven dat gebeurt. Omdat ze natuurlijk met het probleem zitten van beschikbaar krijgen van waterstof. Ja. En dat is heel erg nodig om van die kooks af te komen. Hartelijk dank, oud-medewerker van Tata Steel, Roel Berghuis. Julia Navalnaya, de weduwe van de Russische oppositieleider Alexei Navalny, hield vandaag een toespraak bij de herdenking van haar man in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze riep Europa op om anders om te gaan met Poetin. Verslaggever Anja van der Horst in Brussel. Wat zei Navalnaya over de manier waarop Europa zich moet opstellen tegenover Rusland? Ja, zij zegt in haar toespraak: mijn man werd voortdurend belaagd door de Russische overheid. Hij en zijn aanhangers werden gearresteerd, aangeklaagd, vastgezet. Uiteindelijk ook vermoord natuurlijk. Maar ondanks al die beperkingen wist mijn man zijn verzet tegen Poetin voor te zetten. En dat verzet gaat ook door na zijn dood. En ja, dit was dan ook haar boodschap aan Europa. If you really want to defeat Putin, you have to stop being boring. You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions. You are not dealing with a politician, but with a bloody monster. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Ja, stop being boring, zegt ze. En daarmee bedoelt ze, wees vooral creatief. Sancties, wapenboycotts, dat heeft allemaal weinig effect gehad op Poetin. En dat komt omdat Europa, zo vindt ze, nog altijd Poetin als een traditionele politieke leider behandelt. Maar hij is geen politicus. Hij is een maffiabaas. En bestrijdt hem dan ook zoals je de georganiseerde misdaad zouden bestrijden. Dus door bijvoorbeeld zand te strooien in de geldmachine van het Russische regime. En die aanpak van haar, kreeg ze daarvoor de handen op elkaar in het Europees Parlement? Ja, daar zie je ook wel de eerste tekenen van. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die sprak ook vandaag het Europees Parlement toe. Er is al vaker geopperd om de bevroren Russische tegoeden in Europa, en dan hebben we het echt over tientallen miljarden euro's, om die in te zetten om de oorlogsschade in Oekraïne te herstellen. Von der Leyen wil nog een stap verder gaan. It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. Ja, en dit is een nieuw idee in Brussel, want die bevroren miljarden, daar kunnen we de rente van afromen, zegt von der Leyen. En dat kan Oekraïne weer gebruiken om wapens te kopen. Zij kunnen zich dan beter verdedigen en het helpt ook ons, zo zegt ze, want het maakt Europa uiteindelijk veiliger. Ja. En Arjen, hoe komt Oekraïne dan aan die wapens? Want Europa heeft nu al wel moeite om genoeg wapens en munitie te vinden. Ja, dat klopt. Deze oorlog heeft echt de zwakke plekken van de Europese defensie blootgelegd. Hè. Dat weet je vast wel. Zo had Europa vorig jaar nog een miljoen artilleriegranaten beloofd aan Oekraïne. Nou, we zijn nu een jaar verder en we kunnen niet eens de helft leveren. Daarom zegt van der Leyen, het model, de methode waarmee we gezamenlijk als Europese Unie coronavaccins hebben geproduceerd en aangekocht, of waarmee we de gastekorten hebben aangepakt, die gezamenlijke aanpak moeten we ook toepassen op wapens en munitie. De wapenproducenten van de verschillende lidstaten moeten hun krachten bundelen om zo Oekraïne beter te kunnen helpen. En wat had ze verder nog voor plannen? Ja, Brussel wil een Europees defensiebureau oprichten in Kiev. Strategen in Europa en Amerika die volgen natuurlijk al langer de ontwikkelingen op het Oekraïense slagveld. De strijd in Oekraïne laat zien hoe moderne oorlogsvoering is veranderd door bijvoorbeeld grootschalige inzet van drones. Nou, met de oprichting van zo'n bureau wil de Europese Unie de militaire samenwerking met Kiev intensiveren met als belangrijkste doel: wat kunnen we leren van de Oekraïners? Dankjewel, EU-verslaggever Arjan van der Horst. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Er staat nog 230 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je nog steeds op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Utrecht en de afrit Maren staat 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. Oponthoud is 25 minuten. Dan sportnieuws. De losgeraakte putdeksels die vorige week in Bahrein voor problemen zorgden tijdens de Formule 1 testdagen zullen bij de race van zaterdag geen hinder meer veroorzaken. De organisatie heeft de putten met beton gevuld en er zijn ook extra laswerkzaamheden uitgevoerd. Bij de testdagen raakte de auto van Charles Leclerc beschadigd door een luchtlosse putdeksel. Na Irene Schouten en Thomas Krol heeft ook Sverre Lunde Pedersen zijn afscheid aangekondigd. Met Noorwegen won hij 2 keer Olympisch goud op de ploegenachtervolging. Maar hij is het bekendst van zijn val in 2018 op het WK Allround in Amsterdam, toen hij op de afsluitende 10 kilometer ruim aan de leiding ging. Oh, hij gaat onderuit! Hij gaat onderuit! Wat gebeurt hier? Op de 10 kilometer! Ligt hij plotseling op het ijs? Rijd door, jongen! Ligt hij op het ijs en staat hij weer op? En moet hij doorrijden? Wat is dit? Ja, en daardoor pakte niet Pedersen, maar Patrick Roest de wereldtitel Allround. De schaatser van 31 rijdt over anderhalve week zijn laatste wedstrijd bij het WK Allround in Insel. En Tellen Griekspoor is er niet ingeslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi van Dubai te bereiken. In de tweede ronde werd hij in 2 sets uitgeschakeld door Alexander Bublik. In 3 eerdere duels tegen de Kazach had Griekspoor slechts 1 set gepakt. En ook nu wist hij dus niet van hem te winnen. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding. Lay our cards down, down, down, down. No. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Top, back, ooh. Boots. Shoot. dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, Spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé was dat, Texas Hold'em. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Morgen komen voor het eerst sinds 7 oktober... meerdere Palestijnse organisaties samen. Ze gaan onder meer praten over de toekomst van de Palestijnse staat. Correspondent Nasra Habiballah, om wat voor organisaties gaat het? Het zijn allerlei partijen, politieke partijen, organisaties die Palestijnen vertegenwoordigen. Maar de belangrijkste partijen die erbij zijn, dat zijn wel Hamas en Fatah. En die twee die zijn natuurlijk al jaren met elkaar in strijd. Hamas die heeft dus, zoals we weten, de macht in Gaza. Fatah die leidt de Palestijnse autoriteit op de bezette westelijke Jordaan-oever. En ja, een groot verschil tussen die twee groepen is dat Fatah kiest voor... ja, de diplomatieke weg eigenlijk om op die manier te vechten voor een Palestijnse staat. Maar Hamas die gebruikt geweld en is wat dat betreft ja, veel radicaler. Dus ja, die twee partijen dat zijn wel de belangrijkste, maar die zijn dus al jaren in strijd met elkaar. En waar gaan ze het nu over proberen eens te worden? Nou, ze gaan in eerste instantie kijken of ze dichter tot elkaar kunnen komen. Want met de oorlog in Gaza lijkt er juist nu veel steun, internationale steun, voor een mogelijke toekomstige Palestijnse staat. En de Palestijnse premier, die van de Fatah-partij is, die zegt ook, ja, juist nu hebben we eenheid nodig onder de Palestijnen. Maar ja, die eenheid die was er dus nu was er dus niet altijd. Veel partijen die er bijvoorbeeld bij zijn morgen, die zijn lid van de PLO, de Wereldwijde Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Maar Hamas is daar dus geen lid van, omdat zij dus een andere opvatting hebben over hoe de strijd te voeren. Nou, daar gaan ze bijvoorbeeld morgen over praten, om te kijken of Hamas nu mogelijk toch wil toetreden tot de PLO. En verder gaan ze het nog hebben over wat voor nieuwe Palestijnse regering er moet komen. Want eerder deze week diende de Palestijnse regering van Fatah op de Westoever zijn ontslag in. Dus daar moet nu een plan voor komen. Waarom deden ze dat? Nou, die Palestijnse autoriteit onder leiding van Fatah die wil heel graag een rol spelen in het toekomstige bestuur van een Palestijnse staat, als die er dan na de oorlog misschien komt. En de VS en ook andere internationale leiders die zien dat ook best wel zitten, maar zeggen ze, dan moeten ze wel eerst hervormen. Want op dit moment is het vertrouwen van de Palestijnse bevolking in die Palestijnse autoriteit heel erg laag. De bevolking zegt, ja, allemaal leuk, die diplomatieke route, maar het heeft ons niks opgeleverd. Sterker nog, Israël heeft de afgelopen jaren alleen maar meer land bezet, dus we gaan er eigenlijk op achteruit. Nou, daarnaast zijn er ook problemen met corruptie en is het gewoon een slecht functionerende regering. En daarom dus de wens om te hervormen. En door dat ontslag nu in te dienen, laat de Palestijnse autoriteit aan de VS en aan de rest van de wereld eigenlijk zien van, prima, wij willen best hervormen. En kijk, wij zetten nu ook al meteen een eerste stap. Maar Nasra, is dit het moment om te praten over het hervormen van bestuur, terwijl de oorlog in Gaza woedt? Nou ja, misschien is dit juist wel een goed moment. Want je ziet nu juist met de oorlog in Gaza dat er dus veel internationale steun is voor een twee-staten-oplossing. Bijvoorbeeld de Franse president Macron die zei onlangs ook dat het erkennen van een Palestijnse staat voor Frankrijk niet langer een taboe is. En ja, in die internationale bemoeienis over het stoppen van de oorlog en dus mogelijk daarna werken richting een twee-staten-oplossing, daarbij komt die bestuurlijke vorm wel weer steeds ter sprake. Van ja, wie moet dat dan gaan doen? Wie moet die staat dan gaan runnen? Dus de Palestijnse autoriteit die wil in ieder geval laten zien van, kijk, aan ons heeft het niet gelegen. Wij zijn klaar om stappen te nemen. En tot slot, denk je dat ze nader tot elkaar gaan komen bij dit overleg? Nou, dit is de eerste keer dat ze samenkomen na de aanval van Hamas op 7 oktober. Dus ja, ik verwacht niet gelijk een grote doorbraak. Maar dat ze samen aan tafel zitten om te verkennen wat er wel kan, dat is in ieder geval al een stap. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. En dan, de Europese auto-industrie gaat zich niet meer verzetten tegen het komende verbod op de productie van de benzine- en dieselmotoren. Zelfde zo'n omzwepende auto meegemaakt. Ik heb bijna tranen van in mijn ogen. Het is echt subliem mooi gewoon. Als het aan de Europese Unie ligt, zijn dit soort auto's vanaf 2035 verleden tijd. In Europa mogen dan geen auto's met benzine- of dieselmotor meer worden gemaakt, maar alleen nog elektrische voertuigen. Waren de Europese autofabrikanten eerst tegen? Deze week zijn ze van mening veranderd. Maar waarom? Ja, die besturen eigenlijk een soort olietanker. En nu die koers duidelijk is geworden en ze hebben die beweging ingezet, willen ze niet dat die koers nog een keer verandert. Zegt Jaap Burger, expert mobiliteit bij Denktank REP, dat overheden adviezen geeft om te verduurzamen. Ze willen nu gewoon door kunnen blijven gaan met het transformeren naar elektrisch en niet weer toch iets een stap terug moeten zetten. Maar het stoppen met brandstofmotoren is niet alleen om de uitstoot te verminderen. Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. De wereldmarkt wordt overspoeld door goedkope Chinese elektrische auto's, waarschuwt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Daar moet volgens Jaap Burger dus ook op worden gereageerd. Ze concurreren ook met de Europese autofabrikanten in de export naar Zuid-Amerika, naar Afrika en naar andere delen van Azië. Dus als de Europese autofabrikanten daar geen antwoord op hebben, dan verliezen ze dat. Dan naar Europa zelf. Er zijn vast en zeker nog mensen die in 2035 bij een brandstofmotor zweren. Het geluid is het mooiste natuurlijk van het hele ding. En dat sentiment zal volgens Jaap Burger geen grote rol spelen als er straks goedkopere elektrische Renaults, Citroëns of Fiat beschikbaar zijn. Je ziet ook dat Europese overheden, bijvoorbeeld Italië en Frankrijk, ontzettend aan het inzetten zijn op het betaalbaar maken, juist voor lagere en middeninkomens van die elektrische voertuigen. Daar ook heel succesvol in zijn. Er is heel veel vraag naar. Daar willen ze niet van terugstappen. Veel meer elektrische auto's straks, maar ondertussen staat het stroomnetwerk steeds meer onder druk. Een extra druk op de schouders van de netbeheerders om er in 2035 klaar voor te zijn. We doen er echt alles aan. We werken keihard om dat elektriciteitsnet uit te breiden. Maar dat kost veel tijd. NPO Radio 1. Kunststof. Natuurlijk is het dat ik me aangetrokken voel tot mensen die bijzondere dingen doen. Eva Jinek droomt groot. Groter, grootst. Ze is CEO van haar eigen journalistieke carrière. Ik ga erop vooruit. Ik mag om 7 uur iets maken. Ik zie mijn kinderen ook opgroeien. Heeft net een tweede boek uit. Totaal anders dan het werk wat ik normaal doe. En diep bevredigend. En als tv-corrivee heeft ze aan haar voornaam genoeg. Ik probeer het gewoon te laten zien. Luister naar de NTR met Kunststof. Zometeen om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink en dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mio! Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Call. Het stikstofbeleid van de afgelopen jaren draagt nauwelijks bij aan de doelen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Straks antwoord op de vragen wat er nu niet goed gaat en wat er volgens deskundigen moet gebeuren. Nu eerst het NOS-journaal, Robert Baltus. Bij de publieke omroep WNL heerst al jaren een angstcultuur die met name wordt veroorzaakt door omroepbaas Bert Huisjes. Dat meldt het AD na gesprekken met 25 betrokkenen. Ze werkten daar van 2011 tot nu. Onder andere oud-presentatoren Eva Jinek, Roos Mogree en Merel Westrik delen verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Oud-werknemers spreken onder meer van een vergiftigd nest. WNL kwam onlangs ook al negatief uit het onderzoeksrapport van de commissie van Rijn naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. 29% van de medewerkers van WNL die reageerden gaf hun werktevredenheid een rapportcijfer van 5 of lager. En u hoort het al even, het stikstofbeleid. Sinds 2021 helpt de natuur, maar het draagt nauwelijks bij aan het halen van de stikstofdoelen. Er zal dus aanzienlijk meer moeten gebeuren. Dat zegt een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Wageningen Universiteit en het RIVM. De onderzoekers hebben enkel gekeken naar beleid dat al concreet is uitgewerkt, niet naar plannen voor de toekomst. Christian Horner blijft teambaas van Red Bull Racing, het succesvolle Formule 1 raceteam van Max Verstappen. De 50-jarige Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een vrouwelijk teamlid. Waar die precies van wordt beschuldigd is niet duidelijk. Horner heeft de aantijgingen altijd tegengesproken. Het besluit van Red Bull betekent dat Max Verstappen komend weekend in Bahrein het nieuwe seizoen als vanouds begint met Horner als teambaas. Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Dan kun je zeggen hij is vrijgesproken, dus hij blijft teambaas. Maar die conclusie is ook wel te vlot, want er is natuurlijk wel schade berokkend. Er is heel veel gezegd, gesuggereerd, geïnsinueerd, geschreven. De man is beschadigd en je moet je afvragen, kan hij dan nog functioneren? Maar misschien net zo belangrijk, wil hij het nog wel? Een man heeft in Duisburg 2 kinderen van 9 en 10 aangevallen met een mes. De kinderen raakten volgens de Duitse politie ernstig gewond. De vermoedelijke dader is opgepakt. De kinderen waren op weg van hun basisschool naar huis. De Nederlandse justitie vraagt vervolging van 2 Pakistanen die opriepen om PVV-leider Wilders te vermoorden. Het gaat om een religieus en een politiek leider. Ze zitten in Pakistan. Het OM vraagt Pakistan om hulp bij het verhoren van de 2 mannen. Het aantal asielzoekers in Ter Apel zit al dagen onder de 2000, zegt het COA. 2000 is het maximum waar het aanmeldcentrum zich van de rechter aan moet houden. 2 keer moest het COA een dwangsom betalen omdat er in Ter Apel te veel mensen waren. De komende 6 jaar blijft Femke Halsema burgemeester van Amsterdam. De gemeenteraad kwam in het geheim bijeen om te stemmen over haar aanblijven. Halsema werd in 2018 de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad. Na haar benoeming door de koning zal ze tot 2030 burgemeester van Amsterdam blijven. Chipmachinemaker ASML staat garant voor woningbouwprojecten in de omgeving van Veldhoven die anders niet van de grond komen. De risico's voor de bouwbedrijven worden zo beperkt. ASML hoopt zoiets te doen aan het woningtekort in de regio. Dat wordt mede veroorzaakt door het bedrijf zelf, omdat er zoveel mensen werken, zegt ASML. Groei van die industrie die heeft natuurlijk een positieve impact op banen, op welvaart, maar geeft ook druk op de woningmarkt. En wij willen als ASML onze sociale, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En daarom hebben we gezegd, nou, dit project geven wij een zetje. Vandaag worden handtekeningen gezet onder de eerste plannen. De bouw van 130 woningen in sociale en middenhuur. Die zijn voor woningzoekenden in de regio Veldhoven en niet voor de goed betaalde experts die het bedrijf aantrekt. Het weer bewolkt. Vanavond en vannacht vanuit het westen regen. Morgen overal regen. Vrij veel wind. En 10 tot 11 graden. Robert, dankjewel. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Er staat nog 130 kilometer file. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Almere heb je nu de meeste vertraging. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders duurt er een kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech is daar de rechterreis ook dicht. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Den Dolder nog 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Maar hier is de weg weer vrij. duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Wist je dat Staatsloterij de allergrootste prijzenpot van Nederland heeft? 454 miljoen. Koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. En speel 10 maart mee. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het stikstofbeleid draagt nauwelijks bij aan het behalen van de stikstofdoelen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Kijk van 2030 bijvoorbeeld, dan is 31% van de natuurgebieden zit op de goede waarde van de stikstofgevoelige natuur, terwijl het eigenlijk 50 zou moeten zijn. Dus dat is een behoorlijk gat. Er moet aanzienlijk meer gebeuren om de stikstofbelasting te verminderen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en de Wageningen Universiteit hebben het stikstofbeleid sinds 2021 onderzocht. Sarah Buurman is hier bij mij in de studio van de NOS. Sarah, jij bent in het onderzoek gedoken. Wat is er tot nu toe gebeurd om het stikstofprobleem aan te pakken? Nou, in ieder geval nog lang niet genoeg. De uitkoopregelingen voor boeren die zijn concreet. Dus daar hebben de onderzoekers naar kunnen kijken. Van wat heeft dat nou opgeleverd? Wel een beetje, maar niet heel veel. Maar veel ander beleid moet nog worden uitgewerkt. En daardoor levert dat eigenlijk gewoon nog niks op. Dus dat zijn plannetjes, maar daar kunnen we nu nog niet van zeggen wat het nou eigenlijk doet. Exact, ja. Maar wat hebben ze wel opgeleverd, de maatregelen die er zijn? Wat ze konden onderzoeken, dat zijn de concrete maatregelen. Die leveren op dat de gemiddelde overschrijding in stikstofgevoelige natuur, een beetje ingewikkeld, maar dat niet meer zo overbelast is als eerst, dat met 30% naar beneden gaat. Nou, dat klinkt best goed. Ja, dat klinkt best goed, maar dat valt toch best wel tegen. Ook omdat het kabinetsbeleid, dus het stikstofbeleid tot nu toe, maar een kwart daarvan heeft bewerkstelligd. De rest komt uit het buitenland of is van ander beleid dat al eerder is ingezet. Dus eigenlijk maar een heel klein deel komt door dat stikstofbeleid zelf. Ja, dus je hebt 30% minder stikstofoverschrijding, maar daarvan is maar een klein deel door het Nederlandse beleid. Hoe kan dat? Dat komt doordat er bijvoorbeeld in het buitenland ook maatregelen worden genomen om stikstof te verminderen of om bijvoorbeeld luchtvervuiling tegen te gaan. Dat kan ook allemaal als bijeffect hebben dat hier de stikstof ook een beetje omlaag gaat. Maar de overschrijding blijft bijna overal. Dus het is niet zo dat in 30% van de natuur dat die niet meer overbelast is hierdoor. Nee. En hoe komt dat die doelen dus nog bij lange na niet binnen bereik zijn? Nou ja, dat komt eigenlijk doordat die doelen erg streng zijn geformuleerd. Dus of de natuur is wel overbelast of de natuur is niet overbelast. Daardoor krijg je dus eigenlijk dat er nu wel een daling van stikstof is op die gevoelige natuur. Maar dat het er niet voor zorgt dat het niet meer overbelast is. Eigenlijk zorgt het beleid van het kabinet bij elkaar maar voor 1% minder overbelaste natuur straks. En wat betekent dit nou voor, waar we het natuurlijk telkens over hebben als het over stikstof gaat, voor het verlenen van vergunningen? Krijgen mensen dan nu wel of juist helemaal nooit meer ergens een vergunning voor verbouwprojecten bijvoorbeeld? Ja, dat heb ik ook gevraagd vanmiddag bij het PBL. Want ik was daar ook heel benieuwd naar. Het is op dit moment gewoon heel erg moeilijk om een vergunning te krijgen. Voor woningbouwprojecten lukt het nog wel. Maar met heel veel administratieve rompslomp en infrastructuur. Vergunningen daarvoor, dat ligt gewoon helemaal stil. De onderzoekers zeggen eigenlijk, ja, het gaat gewoon niet verbeteren hierdoor. Er moet eerst substantieel minder stikstof op die natuur terechtkomen en dan pas zal daar iets aan veranderen. Die onderzoekers, wat vinden zij dat er moet gebeuren? Nou, ze vinden dat er meer maatregelen moeten worden genomen. En ook dat de maatregelen die nu al wel in de pijplijn zitten, dat die beter worden uitgewerkt. Want nu kunnen ze die dus niet beoordelen, kijken wat het oplevert. En dat zou dan wel kunnen. Dus dat vinden ze heel belangrijk. En beter in kaart brengen hoe het er nu voor staat in de natuur. Want stikstof is natuurlijk niet het enige probleem. Dus daar meer inzicht in krijgen, dat raden ze ook aan. Dankjewel, redacteur Sarah Buurman. Ghana heeft zojuist een controversiële anti-LGBTIQ+-wet aangenomen. Correspondent Saskia Houtuin, wat is dat voor wet? Ja, dat is een wet voor mensen die zich identificeren als LGBTIQ+. Die kunnen tot 3 jaar celstraf krijgen. En mensen in Ghana die een organisatie hebben opgezet of financieel steunen, die kunnen zelfs 5 jaar cel daarvoor krijgen. Ghanezen worden daarnaast ook aangemoedigd met deze wet om mensen aan te geven die zich daar schuldig aan zouden maken. De wet is er nog niet helemaal door. Die moet nog wel langs de president. Maar deze president heeft al eerder gezegd dat als het Ghanese volk dit wil, dat hij zich er niet tegen zal verzetten. Tegelijkertijd is er ook wel druk op de president, met name vanuit het buitenland, om dit vooral niet te doen. Bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International, die hebben zich er in aanloop naar deze wet al over uitgesproken. Het is nu vooral toch afwachten wat de president hiermee gaat doen. Ja. Je zei al, in de aanloop naar de wet zijn er al organisaties mee bezig geweest. Want hoe verwacht werd deze wet? Ja, dit liep al een tijdje. Al sinds 2021 was deze wet eigenlijk al in de maak. Dus het zat er absoluut wel aan te komen. Dus het is echt wel iets waar al lang voor werd gevreesd. Aanvankelijk zouden de straffen nog strenger zijn. Die zijn een beetje afgezwakt. Maar voor een groot deel blijft het toch wel overeind staan. Er is op dit moment nu al in Ghana ook een anti-homo-wet van kracht. Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat is al illegaal in Ghana. En daar staat 3 jaar cel op. Maar ja, er is nu dus wel een stap bovenop gedaan, zoals ik al zei, door alleen al mensen die zeggen dat ze zich identificeren als LGBTIQ+, dat zij dus ook nu een gevangenisstraf riskeren. En wat voor reacties hoor jij op de wet? Ja, die zijn vrij wisselend. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld met name de kerkelijke christelijke organisaties in Ghana. Ghana is een grotendeels christelijk land. Veel van deze organisaties die moedigen deze wet aan. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook heel veel angst onder de LGBTI+ gemeenschap die al te maken hebben met discriminatie en geweld in het land. En het doorvoeren van deze wet, als het doorgaat, dat maakt hen extra kwetsbaar ook voor dat geweld. Dus het is nu afwachten voor hen wat de president gaat doen. Of hij meegaat met het parlement die massaal voor hebben gestemd, of dat hij toch zal gaan luisteren naar de zorgen in binnen- en buitenland over wat deze wet kan betekenen voor de gemeenschap. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Dennis Mooij, waar staan de laatste files? Er staat nog 60 kilometer. Nou, over het algemeen valt het reuze mee met dat restantje avondspits qua vertraging. Alleen op de A6 heb je nog noemenswaardige vertraging. Van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders, doe er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Tientallen Europese mediabedrijven zijn samen een rechtszaak gestart tegen Google. Ze vinden dat de techgigant zijn dominante positie op de advertentiemarkt misbruikt. Bedrijven zeggen ruim 2 miljard euro schade te hebben geleden. Het gaat onder meer om DPG Media en het Mediahuis, meldt nu.nl. Nieuws en Co. Voor het eerst in 18 jaar is er vandaag een bijeenkomst van het Volkscongres van Transnistrië. Dat is het zelfverklaarde land dat zich heeft afgescheiden van Moldavië. Transnistriërs zeggen dat ze meer hulp willen van Rusland. Buitenlandredacteur Giem Balduk bij mij in de studio. Giem, Wat voor congres is dit? Ja, het is eigenlijk een soort nep-parlement. Ik zou het woord niet graag willen gebruiken, maar dat is in dit geval wel op zijn plaats. Transnistrië, een zelfverklaard landje dat door niemand of geen enkel land wordt erkend, maakt wel eens aanstalten om graag door Rusland geannexeerd te worden, maar durft dat ook niet hardop te zeggen. Zelfs Rusland zelf erkent het niet als onafhankelijk landje. Nou, dat mini-staatje dus, dat heeft dus een volkscongres bij elkaar geroepen. Vooraf een beetje onduidelijk wat daar nou precies besproken werd. Dus dat voerde natuurlijk weer alle geruchten en theorieën over wat daar besproken kon worden. Ja, maar wat ze dus officieel zeggen is dat ze meer steun willen van Rusland. Wat willen ze? Ja, dat zijn een beetje vage bewoordingen. We vragen Rusland om maatregelen te nemen om ons te beschermen tegen de economische schade die Moldavië ons aandoet. Nou, dat is natuurlijk vaag. Wat bedoel je daar nou precies mee? De kern van het probleem ligt eigenlijk in nieuwe douaneregels die Moldavië heeft ingevoerd, juist om meer in lijn te komen met de Europese Unie. Maar dat betekent een einde aan een aantal uitzonderingsposities voor bedrijven uit Transnistrië. En ja, Transnistrië, het is dus een mini-landje, mm-hmm. zoals we het noemen, wat door niemand erkend wordt. Maar eigenlijk is het gewoon een soort bedrijf dat door één familie wordt geleid. Je kent Sheriff Tiraspol misschien, de voetbalclub. Mm-hmm. En bijna alles daar heet Sheriff. Elke supermarkt, elke winkel, elke fabriek is in handen van die familie achter Sheriff. Ja, en die willen eigenlijk niks anders dan gewoon zichzelf verrijken en hun eigen economietje in stand houden. En zulke douaneregels, die zitten dan een beetje in de weg. Ja. Dus wat hen dan uitkomt is een beetje paniek en escalatie veroorzaken, in de hoop dat Moldavië dan misschien toch weer een soort uitzonderingspositie toelaat, ook voor Transnistrië. En dan komt nu dus dat congres samen, en dat is voor het eerst in 18 jaar. Dan zou je denken, dat is vast een bijzonder moment dan. Of er is nu echt een reden om nu bij elkaar te komen. Is die er ook? Ja, want juist door dat unieke van dat het nooit bij elkaar komt, wordt vanuit Moldavië dan natuurlijk wel wat bezorgd gereageerd. Dat werd ook gevoed door een lokale politicus, een oud-minister, die vorige week zei dat op dit congres gevraagd zou worden aan Rusland om Transnistrië te annexeren. Dat werd ook meteen weer nog verder versterkt, die angsten, doordat het Kremlin wel liet weten dat een dag later, dus morgen, Poetin iets hierover zou zeggen. Nou ja, dat lijkt natuurlijk heel erg op het scenario wat we zagen in Oost-Oekraïne in 2022. Compleet andere situatie natuurlijk. Transnistrië ligt niet meer verbonden aan Rusland. Oekraïne ligt ertussen. Er waren wel eens theorieën dat als Rusland succesvol was geweest in het zuiden van Oekraïne en bijvoorbeeld Odessa had veroverd, dan zou dat een soort verbinding naar Transnistrië kunnen zijn. Dat is niet gelukt. Lijkt waarschijnlijk ook niet meer te lukken. Dus Rusland kan ook niet echt iets met Transnistrië op dit moment. Het ligt vrij geïsoleerd. Er zijn wel Russische militairen gestationeerd, maar dat zijn kleine aantallen. Dat zijn ook verouderde troepen. Dus op zich in die zin is er niet per se heel veel reden tot paniek. Nee. Dat er daadwerkelijk nu een scenario zoals in Oost-Oekraïne wordt herhaald in Moldavië. Maar de angst die daarbij komt kijken, dat is wel het doel van deze acties. En wat voor consequenties heeft dit, deze bijeenkomst met dit verzoek voor Moldavië? Nou, het is denk ik vooral het creëren van onrust. Dat zie je ook terug in bijvoorbeeld de munt. De Moldavische leu, die is 1% gezakt. Bepaalde bedrijven hebben wat verliezen op de Moldavische beurs genoteerd. Dus in die zin werkt dat provoceren wel tot zeker onrust. Ook met het oog op de verkiezingen van de president van Moldavië later dit jaar. Er zit nu een pro-Europese president die juist heel erg de toenadering tot Europa heeft gezocht. En eigenlijk door allerlei maatregelen ook voor heeft gezorgd dat Rusland veel minder grip heeft op Moldavië en ook op Transnistrië. Dus we kennen inmiddels het draaiboek van Rusland. Grijpen alles aan om onrust te creëren in landen die juist afkeren van Moldavië. Dus waarschijnlijk is dit een van de vele acties die we gaan zien in aanloop naar die verkiezingen. In de hoop dat dan binnen Moldavië er ook een sentiment ontstaat dat men denkt, laten we maar weer een president kiezen die wat meer op de goede hand is met de Russen, zodat het tenminste weer rust is hier. Dankjewel voor jouw uitleg, buitenlandredacteur Gimbal Duk. Afraid of love and what it might do, but goddamn, you got me in love again. forget I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of loving what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. I can't believe I finally found someone. I'll sing my teeth in disbelief. Can you go on that I want? I can't believe there's something left inside my chest anymore. But goddamn, you got me. Dua Lipa, Love Again. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft zich verantwoord voor de rellen tussen rivaliserende groepen Eritreërs in Den Haag 11 dagen geleden. Ze gooiden met stenen, stichtte brand, 26 agenten raakten gewond. En van Zanen moest 223 vragen beantwoorden in de gemeenteraad. Lot van Bree is politiek verslaggever van Omroep West. Goedenavond. Goedenavond. En wat gaf hij voor verklaring van Zanen over dit geweld? Nou ja, dat het een geweldsexplosie was eigenlijk, waar ze niet op, wat ze niet hadden verwacht. Ja, je merkte vanuit de gemeenteraad dat er vooral ook heel veel vragen en verbazing was over het feit dat deze bijeenkomst is toegestaan door de autoriteiten. Want in het verleden is ook al eens gebleken, zo zeiden de partijen, dat het veel veiligheidsrisico's met zich meebrengt, deze Eritrese bijeenkomst. In Rijswijk is het bijvoorbeeld al eens op rellen uitgelopen. Er zijn dat soort bijeenkomsten worden vaak verboden vanwege de veiligheid. Ja, en hier in Den Haag kon het doorgaan. En daar snapte de gemeenteraad eigenlijk niks van. En kon Van Zanen daar iets over zeggen waarom het door kon gaan? Nou ja, Van Zanen die zei van vooraf is er een inschatting gemaakt door de experts dat het kon. En de veiligheidsmaatregelen zijn daar ook op aangepast. Opvallend was alleen wel dat ook wat duidelijk werd dat Van Zanen eigenlijk heel veel informatie vooraf niet had. Zo is er een paar dagen van tevoren, dus op de donderdag al, voordat die rellen uitbraken, was er al iemand aangehouden die op sociale media opriep tot geweld. Dat wist Van Zanen niet. Zo erkende hij vanmiddag in de gemeenteraad. Maar ook op de zaterdag zelf, de dag dus dat die rellen uitbraken, ja, waren er eigenlijk al in de hele dag waren er al aanwijzingen dat het mogelijk wel uit de hand zou kunnen lopen. En pas om 16:30 in de middag werd burgemeester Jan van Zanen geïnformeerd hierover. En al een uur later, dus om 17:30, toen liep het al gelijk helemaal uit de hand daar rondom de Fruitweg in Den Haag. Ja. Nou ja, hij zegt daar zelf over van ik had eigenlijk wel wat eerder geïnformeerd willen worden. Ja. Is er nu een beter beeld na die 223 vragen en antwoorden van waar het is misgegaan? Nou, het waren die 223 vragen, dat waren de schriftelijke vragen die al op papier stonden. Die vragen waren dus inderdaad al deze week beantwoord. En er kwamen nog heel veel vragen bij, want dat werd ook al gezegd. Ja, dan zie je de antwoorden, maar dan roept dat ook weer nieuwe vragen op. Ja, er zijn nog heel veel losse eindjes wat de gemeenteraad betreft. Die wil dan ook dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt. Van Zanen zelf had in eerste instantie het plan om de driehoek, de veiligheidsdriehoek, ook een analyse te laten maken en dan eens te kijken wat er verder zou moeten gebeuren. Maar dat was een geval, de slager keurt zijn eigen vlees, zo vonden partijen in de gemeenteraad. Ze wilden een onafhankelijk onderzoek. Van Zanen die wilde zich daar ook wel bij neerleggen. Of die zei, daar kan ik me wel in vinden, daar sta ik voor open. Want ook ik, zo zei Van Zanen, wil leren van de fouten die zijn gemaakt. Dus ja, er komt nu een extern onderzoek of een onafhankelijk onderzoek. Wie dat gaat doen, hoe dat eruit komt te zien, wanneer het klaar moet zijn, ja, dat is nog allemaal niet bekend. Dat wachten we nog af dan. Dankjewel, Omroep West-verslaggever Lot van Bree. En de speelsters van Nederland Elftal strijden vanavond voor hun laatste kans om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. In Heerenveen is Duitsland de tegenstander. En Andy Houtkamp gaat die wedstrijd volgen. Andy, hoe sterk is de Duitse ploeg? Ja, het is natuurlijk een grootmacht, zeker uit het verleden. Een tijdje wat minder geweest, maar kijk maar aan het aantal prijzen die ze hebben gewonnen. 2 keer wereldkampioen, 8 keer Europees kampioen. 4 keer zijn ze op de Olympische Spelen geweest en hebben daar in 2016 goud gewonnen in Brazilië. En 3 keer brons zelfs. En ja, dit gaat om de Olympische Spelen, hè, in Parijs. De vorige Olympische Spelen waren ze er overigens niet bij. Het ging even wat minder een aantal jaren met dat roemruchte team uit Duitsland. Maar ze zijn helaas voor Nederland op de weg terug. Kunnen heel aardig voetballen. Dus dat wordt nog wel een hele zware vanavond. Ja, dan wil je graag met het sterkst mogelijke team verschijnen. Maar gisteren hoorden we natuurlijk al dat Miedema moet afhaken. Hoe ziet de opstelling er verder uit? Ja, hij moet echt puzzelen, hoor. En hij is Andries Jonker, de trainer van het Nederlands elftal. Want geen Miedema, geen Pelova, geen Gilles Roord. Dat was al langer een blessuregeval. Dat zijn twee normaal basisspelers en belangrijke basisspelers. Maar Andries Jonker zou Andries Jonker niet zijn als hij optimistisch bleef. En vast wel een sterk elftal gaat neerzetten. En gesteund door een stampvol stadion hier in Heerenveen. Ik zit er al, ziet er gezellig uit. Heel veel oranje vlaggetjes. Dus dat komt wat dat betreft wel goed, maar dat het geen makkie is, dat is duidelijk. Wat voor wedstrijd verwacht je? Ja, een zenuwachtige wedstrijd. Het was afgelopen vrijdag tegen Spanje heel slordig van de Nederlandse kant. Als die slordigheid er een beetje uit kan en dat ze regelmatig de goede kleur weten te vinden qua shirt, dan zou het zomaar goed kunnen komen. Maar ja, dit is echt zo'n wedstrijd die alle kanten op kan. Dus durf je een beetje, durf je enige voorspelling te doen? Gaan we naar de Olympische Spelen? ik wel, sowieso. Maar of de Nederlandse voetbalvrouwen gaan, dat durf ik nog niet te zeggen. En laat ik het heel positief houden. Ja. Dankjewel, Andy. En die aftrap Nederland-Duitsland, 8:45 vanavond is die. Duel is ook helemaal te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws en Call. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Dag Dielke. Laat je elektrische auto niet op tussen 4:00 middags en 8:00 avonds. Die oproep van stroomnetbeheerder Stedin zorgt voor behoorlijk wat opschudding. En bij Dit is de Dag gaan we er dan natuurlijk vrolijk over debatteren. Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Robert Baltus. Ik wens u een fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het stikstofbeleid sinds 2021 helpt de natuur, maar het draagt nauwelijks bij aan het halen van de stikstofdoelen. Er zal dus aanzienlijk meer moeten gebeuren. Dat zegt een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Wageningen Universiteit en het RIVM. De onderzoekers hebben enkel gekeken naar beleid dat al concreet is uitgewerkt. Bij Omroep WNL heerst al jaren een angstcultuur die met name wordt veroorzaakt door omroepbaas Bert Huisjes. Dat meldt het AD na gesprekken met 25 betrokkenen die daar werkten in de periode van 2011 tot nu. Onder meer oud-presentatoren Eva Jinek, Roos Mogré en Merel Westrik deelden verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Oud-medewerkers spreken onder andere van een vergiftigd nest. De komende 6 jaar blijft Femke Halsema burgemeester van Amsterdam. De gemeenteraad kwam in het geheim bijeen om te stemmen over haar aanblijven. Na haar benoeming door de koning zal ze nog tot 2030 burgemeester van Amsterdam blijven. Een man in Duisburg heeft 2 kinderen van 9 en 10 aangevallen met een mes. De kinderen raakten volgens de Duitse politie ernstig gewond. De vermoedelijke dader is opgepakt. De kinderen waren op weg van hun basisschool naar huis. En zojuist is bekend geworden dat de Amerikaanse senator Mitch McConnell stopt per 1 november. Dat meldt persbureau Associated Press. McConnell is nu 82 jaar en leider van de Republikeinen. Het weer bewolkt vanavond en vannacht. Vanuit het westen regen, morgen overal regen, vrij veel wind en 10 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het restantje van de avondspits staat onder andere op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders doet er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht-Gorkum heb je nog 10 minuten vertraging tussen Everdingen en Noorderloos. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Een vliegende wissel, een indribbel in plaats van een ingooi en een tijdstraf. Binnenkort wordt ermee geëxperimenteerd met nieuwe voetbalregels bij een internationaal jeugdtoernooi van Ajax. De profclubs zijn misschien conservatief, maar bij de amateurs weten ze al beter. Hey, wat vinden we? Mogen die nieuwe regels blijven? Ja, ik vind dat ze mogen blijven, want het gaat natuurlijk veel sneller. Het is nu eigenlijk beter dan had verwacht. Ja, dat vind ik wel veel fijner eigenlijk. Is het tijd voor nieuwe spelregels of is voetbal al 100 jaar populair omdat de regels juist nauwelijks veranderen? Gaan we het zo over hebben. We beginnen met laadpalen. Openbare laadpalen voor elektrische auto's.